Nighttime, Daytime, Requiem. Tak w październiku 1967 roku brzmiał na festiwalu Jazz Jamboree utwór napisany z myślą o zmarłym Johnie Coltrane'ie. Trójka. Program trzeci. A w nim czas komedy i utwory kompozytora zagrane przez kolejne składy. Wszystko z kolejnych edycji festiwalu Jazz Jamboree. Po zespołach złożonych z trzech osób, następnie kwartetach, czas na kwintety, oczywiście. A te prezentowały się na festiwalu Jazz Jamboree w 1961, 62 i 64. Usłyszeli Państwo Synthetic, czyli utwór zarejestrowany 26 października 1964 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Oczywiście Krzysztof Komeda przy fortepianie, Janusz Kozłowski na kontrabasie, Tomasz Stańko na trąbce i Michał Urbaniak na saksofonie tenorowym i saksofonie sopranowym. Na zakończenie koncertowych take'ów z muzyką graną przez kolejne składy Krzysztofa Komedy Trzcińskiego, kompozycje, które pojawiły się w pełnometrażowym debiucie Romana Polańskiego. Chodzi o film Nóż w wodzie, do którego Krzysztof Komeda stworzył muzykę. I tak trzyminutowe nagrania stworzone na potrzeby filmu zostały rozbudowane do kilkunastu minut. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i serdecznie zapraszam na kolejne wydanie Anagramu, które nadamy w nocy z piątku na sobotę. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Thank you. Program trzeci Polski.